إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برام لتبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني أمل سوبا جوجر كي سن تيري بوبو دي شرح القواعد الأربعة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. بو قد في نيجي وان كي نينتيلو تربي ما نام نينتيلو رايقل بي tamuy bi mujj ci téré bi bu ko défé mu melni jotaay bi ci katanu borom bi tabarak wa taala moy jotaay bi mujj ci téré bi borom téré bi don léral né wakale kat yu jitu ya ñom kat demb senu bokalé ci jamono jappandal lañ ka daan def waye buñ tollu waan ci jafé jafé ci xat xat daawuñu won bokalé dañ daan xettali ko ci yalla mom dongo mu né lolé nak boko comparé ak bokalé kat yu mujjii da ngay gis né bokalé kat yu mujjii ñom ci jappandal ak ci jafé jafé yépp dañ daan tabbi ci li nga xamanteni ni mom moy bokalé bu jappandal joté ko gis xéewal gañ am wala muccu gañ am ñu askane la ko ñeneen ñu dul yalla daldi sante ñeneen ñu dul yalla légolé sax dang koy dégg ma gokk ngay gis ñuy sante ñeneen ñu dul borom bi tabaaraku wa ta'ala ci xéewal go xamanteni ni borom bi tabaaraku wa ta'ala a mo leen ko jappandalal kadhalika bu ñeké ci xat xat tollu ci crise tollu ci jafé jafé ngay daal di gis ñuy xettaliku di wo ñeneen ñu bokku tak borom bi tabaaraku wa ta'ala té bo xolé xettaliku gogé woté gogé nga xamni ki nekk ci xat xat ki nekk ci jafé jafé mom lay woté lolé jaamu yalla la sunu borom neena iz tastaghisuna bi rabbikum fastajaba lakum ngok bangen xetteli ko we ci sen borom iz tastaghisuna rabbakum ngok bangen xetteli ko we ci sen borom sunu borom ne fastajaba lakum ma dal di len di wuyu nangul len daal di len di dolele ci tu tolok junni ci ay malaka yo xamne dañu toftalo kon lolé da fay woné ni xettali ku gogé manam ñaan gogou nga xamni wala woté gogou nga xamni ki nekk ci xat xat mi ngi koy woté lolou kat jaamu yalla la ma ngok kon ki nekk ci xat xat buy woté kim wara wo moy borom bi tabaaraku wa ta'ala mangok ya allah ya rabbi iskako yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lol la jangale bokuna ci ñaan yi nga xamni dan na bari lu ngoy wax ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith muneko ya hayyu yow mi nga xamni yow yay dundu gu mat sekk ya qayyum yow mi nga xamanteni yay taxaw ñep bi rahmatika ci sayir mande astaghithu ci lay xettaliku kon gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ay wotem ay mbiram ay xettalikom ci borom bi tabaaraku wa ta'ala la ko don defé mago kon ki nek ci xat xat ki nek ci jaxlé kon koke kat ci sunu borom la wala delu sunu borom neena amman yujibul muttar idha daa mangok ana kan moy ki nga xamni moy wuyu aji loru ji su wote sunu borom tabaarak wa ta'ala mangok kon lolé nako julit bi baye xel bu baakha bax kon mu wotandiko tabbi ci bokale mangok wotandiko tabbi ci bokale manam lila borom téré bëgg wax moy wotandikul tabbi ci xétuk bokale go xamni bokale kat yu jitu ya sax tabbi wuñ ci won lolé la la bëgg baye lo xel ndax ñom kat daan nañ bokale naam effectivement daan nañ bokale waye nak buñ nekkan ci jappandal lañ dan bokale waye buñ nekkan ci xat xat ñu xamni fi kat mbir yi sérieux na ah bu boba nak dañuy faté xërem yañ dan wo dañuy faté mbolé mbir yi nga xamni dañ leen dan bokale ak borom bi tabaaraku wa ta'ala wëlbeetiku nak ci yalla nan ko ya allah mango yow dal yañu mëna génné ci xat xat bi génné ñu ci xat xat bi su leen borom bi tabaaraku wa ta'ala génné ci xat xat ba nak ah ñu dal di nak delu war nak ci bokale ga mango kon wotandikul tabbi ci bokale bo xamni mo gëna pire bokale ga nga xamanteni ni mom la ñu jitu ñoñe yoron gor gi di wax mu ne lego le nga gis ci ay mbind ci yenn téré yi yenn netali yo xamanteni ni day yéme lol lay doy war mango mu ne nga gis ñuy netali ci ñenn nit ñi di wax ne ñoom kat dess na xettaliku ci ñoom pour woné lolou dess na sukkas ndik ci ñoom dess na leena wo ndax kat ku nekk ci jafeñ jafeñ so leen wowe ñoom ñu wuyu la mango ku nekk ci jafeñ jafeñ so leen wowe ñoom ñu wuyu la ñuy netali ñu ne amna ci ño xamni bo nekk ci geej gi so leen wowe bu ko defé fañu tok ak lum sori sori sori dañu la deg ndax mindeef amna deg deg gu mel nonu am may yamliku sam'a wal absar deng ko tan moy ki mom lolou sunu borom bu ko defé dañu talal sen loxo fo meuna tollu ci geej gi aha fo meuna tollu ci geej gi ñu daldi teyewat galga nga xamni galga du suux mu ne te lol yeb dañ koy def sur place te seen yere sax du toy gor gi dila moytu lo xeti netali yoyé kazalika lego le nga deg ñu ne malakul mauti kat ñewon na fat ben way wa jojé ka nga xamanteni ni mom la jëlon ay mbiram jox ko ko bam ko yégué malakul mauti ñew fat ko té taggo dafa daldi daqi malakul mauti daldi fil palat ba nga xamanteni ni ci lay defar ci lay def ru jam yi kumu fat fa lay def sa ru ñu ne bes bobu ku deewon nekki nga yu yaay xissala yu bari yo xamanteni ni lego le nga fekk ñu bind ko ci téré waye lu jara moytu la ndax lolé dafa dajale mbir yo xamanteni ni mbindef amul capacité sunu borom mo am capacité mangok sunu borom moy ki am capacité nan la doomu adama di meuna degge gogu deg deg gu yaatu amut doomu adama amut lolu mangok sunu borom moy borom deg deg bu yaatu bi nga xamni lepp lay deg ak lak yi ni mouté lepp lay deg kuko wo mu wuyu la mangok idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i man de damay wuyu wote wu ki ma wo ko ke sunu borom tabaarak wa ta'ala motax muni ud'uuni astajib lakum ñaan len ma ma way len kon so jele lolu saxal ko mindeef mo xam yonent nga ko jox mo xam nit ku bax nga ko jox mo xam wali nga ko jox lolé la muy tekki moy jël nga momelu yalla nga jox ko ko mango kazalika malakul maut bu ñewé ba jël ruh yi ci ndigalu kan la koy jël ndigalu sunu borom kon qissa bobé la muy tekki moy amna kon mindeef bo xamanteni ni sunu borom mën na joxe dogolam joxe ndigalam ci malaakam ba pare ma malaaka ma wéyal ndigal ba benn mindeef ñëw daldi enfreindre ndigal googé daldi koy wacce ñu ne bes bobu ku déwon dekk nga xol leen li ngok goor gi mu ne yi ay façon qissa la yo xamanteni ni wax deug lamu gëna jégé moy ay khurafat té it day pousse nit ñi lan ci bokalé bu boba kat ñooñu ñu netalil ñooñu ah nit ñi dañ gëm ni ñi kat dañoo yor ay super pouvoir ñi dé dañoo nangam nangam bu ko défé kon ñu melni kat dess leena ñaan dess na xétali ko ci ñoom dess leena défal la nga xamni yalla moko mom bu ko défé nit ñi tabbi ci bokalé mu né kon bu boba ñu mujju ñi seenu bokalé da ngay gis né day nek bokalé go xamanteni mo gëna pire bokalé ña jitu mu né borom téré bi nak dal dina yi indi aya bobé nga xamni mo nek ci ankabut moy fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin mangok su gañi yegan ci galga ba geej ci sambara ñuy ñaan yalla mom do ngu selalal ko diine ji selalal ko ñaan gi mu ne kon dole la muy woné moy dembu dal gaña ca jafeñ jafeñ da wuñu won bokalé sen bokalé mi ngi sité won ci buñ nekkan ca jamm mago comme niñ la ko waxé won borom téré bi di la bayyi lo waxel kon yow mi nga xamni yaangi top règle yi ben par ben ndax djublu wayu règle yi moy lan faram faccel la lan moy règle bi ci bokalé ak lan moy règle bi ci li nga xamanteni ni mom moy tawhid ngir nga mëna ragné bu ci nek ak leunt leunt yi mu ci mëna aju la nga xamanteni ni moy bokalé ak ay facetam ndax bokalé dafa am bu feñ am bu mu neub te ñu bari ya feñ rek lañ ci bayyi xel amna ño xamni bokalé ga feñ sax de sañ ko comprendre motax kon téré la bo xamanteni ni bu ama som bu ama am solo la bo xamni bu fekenteni nit ki setantal nako bu baax dina ci jëlé ndëriñ lu bare bare bare bare mango surtout mu mëna ragné li nga xamanteni ni moy tawhid ragné li nga xamanteni moy bokalé manam ragné li nga xamni moy aqo yalla ragné li nga xamanteni ni moy aqi mindeef yi nga xamni du jël aqo yalla diko jox mindeef danaka bokalé boko don teunk tay lol lay tekki jël aqo yalla jox ko mindeef aqo yalla ci li nga xamanteni ni sunu borom moko mom momelam la wala ci li nga xamanteni ni sunuy jëfi borom la moy ay acte manam ay action borom bi tabarak wa taala ay jëfëm comme lu melni dékkal ku dé comme lu melni fat mindeefi comme lu melni doxal mbir yek yu démé non aqi borom bi tabarak wa taala manam aq ba nga xamni sunu borom rek moko yello manam ñu ñaan ko di xettali ko ci mom di ko rendil di ko nezaral lolé aq borom bi tabarak wa taala la ndax yoy ay xéetu jaamu la aq borom bi tabarak wa taala ci li nga xamanteni moy ay turum ak ay melokanam nga xamni bokk ko kenn sunu borom neena laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir mom de nu rowul ak len te sunu borom aji deg la aji gis la kon gis nga yoyé momelu borom bi tabarak wa taala la fexel ba nga gor gorlu ba ñetti tombu yoyu ñu la tuddal bu ci bokalé ben yoon bu ci jël len diko jox mindeef ak lu mindeef la for for for motax waji bam ñeena yonenti bi sawasam bu soobe yalla sobla yonenti bi da ne ko ah aj'altani lillahi niddan qul insha Allah wahda mo ndax dag ma bëgg def ma nek ndend manam nga dendale mak yalla waxal bu soobe yalla kesse bu ko defé kon mbokk ñu dal di taxaw fi delu wat li sant borom bi tabaarak wa ta'ala ci tawfiqam ma ngok ndax bi moy iñim téré bi nga xamni jéxal nañ ko ci tawhid lolé wax deug lu jara sant borom bi tabaarak wa ta'ala la yalla ñu borom bi tabaarak wa ta'ala wërsegal tawhid wërsegal ñu dégg ko ma ngok gën jaara fetik dégg assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.